Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve muhterem AK Televizyon izleyicileri ve AK Radyo dinleyenleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah cümlenizden razı olsun. Her türlü maddi manevi afetten, zarardan, hasardan, şerden korusun. İki cihan saadetine, lütfuyla keremiyle nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinden efendim Ahmed İbni Hanbel ve İbni Abdülber, İbni Hibban, hatta Buhari, Tirmizi, Nesai efendim gibi mühim kaynaklarında rivayet ettiği bir hadis-i şerifle başlamak istiyorum. Bu akşamki Cuma sohbetime Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki kaynaklarını rivayet ettiğim, belirttiğim bu hadis-i şerifte men yuberre kademahu fi sevilillahi harramahullahu alennar. Sadaka Resulullah fi makal el kemakal irberre irbirar gubar kelimesinden geliyor. Gubar toz demek. İrberre de tozlanmak manasına geliyor. Men yuberret kademahu, iki ayağı tozlanırsa, kimin iki ayağı tozlanırsa fi sevilillah, Allah yolunda iki ayağı kimin toza toprağa bulaşır, tozlanırsa. İbrar tabi tozlanmak maddi manada da kullanılır. Hakiki manasıyla da, yani toza toprağa bulaşmak manasında. Bir de manevi olarak, mecazi manada, yani birisi ötekisine ibrar etti, muber oldu. Yani gönlü tozlandı, gönlü bulandı, kırıldı manasına da gelebiliyor. O muber olmak sözünü Türkiye'de de kullanıyor bazı tabii yaşlılar, eski atalarımız kitaplarda kullanmışlar. Buradaki hakiki manasıyla. Fî sebilillah sözünden de maksat Allah'ın yolunda. Yani ayakları fiilen yürümek suretiyle, hareket etmek suretiyle kimin ayakları toza toprağa bulaşırsa, bulanırsa, tozlanırsa. Tabi bu fi sevilillah'tan ilk hatıra gelen efendim, yani yürürken yolda eli ayağı tozlamak, ama hangi yolda yürürken? Fi sevilillah, Allah yolunda. Allah yolu sözünden ilk hatıra gelen cihattır. Yani savaşmak efendim için, gaza için, cihat için efendim yola düşen fi sebilillah, Allah yolunda yola düşmüştür. Efendim el cihadu fi sebilillah'tır tabirin tamamı, ama el cihat sözü kaldırılarak fi sebilillah da efendim kullanılıyor, çok kullanılıyor. İlk akla gelen savaş, yani İslami bir cihat ve savaş. Ha, kim katılırsa bu savaşa, yürürken eli ayağı toza toprağa bulaşırsa, yani iştirak ederse savaşa, yani gazaya, cihada giderse demek. Tabii fi sebilillah burada el cihadu fi sebilillah diye geçmediği için sadece Allah yolunda kimin ayakları tozlanırsa diye geçtiği için başka fi sebilillah neler olabilir diye onları da belirtmemiz lazım, düşünmemiz lazım. Mesela hacca ömreye gitmek de fi sebilillah'tır. Allah'ın yolunda, Allah emretti diye, Peygamber Efendimiz tavsiye buyurdu diye, o mübarek diyarlara o ibadetleri yapmak için, ziyaretleri yapmak için gitmek de, o da fi sebilillah'tır. Sonra Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerinden biliyoruz ki, bir namuslu, efendim, temiz yürekli bir aile reisi, çoluk çocuğumun kazancını sağlayayım diye evinden çıkıp helal kazanayım da çalışayım da ter dökeyim de rızkını helal yoldan sağlayayım çocuklarımın diye. Onun da mesela şey yapması, o da fi sebilillah'tır. Efendim işine gitmesi de o da fi sebilillah'tır. Bunun böyle olduğunu Peygamber Efendimiz bildiriyor. Çünkü haramdan korunmak için, muhtaç olmadan, kimseye yük olmadan yaşamak için, hatta kazancının fazlasıyla da hayır hasenat yapmak için iyi niyetle çalışmaya gidiyor. O da fi sebilillah. Demek ki eğer Müslümanın niyeti temizse, kalbi temizse, amacı güzelse, efendim evinden her sabah kalkıp gidiyor. Dükkanına neden? Helal para kazanayım. Ne yapacaksın bu helal parayı? Çoluk çocuğumu bir kere kimseye muhtaç etmeyeceğim. Harama baktırmayacağım. Efendim hasretlik çektirmeyeceğim. Muhtaçlık çektirmeyeceğim. Efendim gözü tok olacak, karnı tok olacak, gönlü tok olacak çoluk çocuğumun. Efendim sonra da efendim kazancımın fazlasıyla başkalarına da hayır hasenat yapacağım. Belki efendim bir cami yaptırırım, belki bir Kur'an kursu yaptırırım, belki bir çeşme kurarım, yaparım su olmayan bir köye, bir efendim yola, bir yöreye, bir yere. Yahut efendim daha başka bir işte hayır yaparım diye. Ya da efendim bundan hiçbirini düşünmese bile ayıp oluyor başkasına yük olmak. Kendim kazanayım, kimseye yük olmayayım, insanlar benim kahrımı çekmesinler, zahmetimi çekmesinler, efendim benim için yorulmasınlar, ben kendi işimi kendim göreyim diye. Yani kimseye yük olmamak için de çalışmak, o da güzel bir niyet olmuş oluyor. Hatta hocamız Mehmet Saad Kotku Cennet Mekan rahmetullahi aleyh, rahimahullah rahmeten vasiaten, çok büyük efendim lütuflarla taltif eylesin Allah-u Teala Hazretleri, itikafa halvete sokarken tasavvufi terbiye görsünler, eğitim görsünler, yetişsinler, ibadet edip Allah'ın rızasını kazansınlar efendim dervişan diye ne diye niyet ettirirdi? Yani gireceğim, ibadet edeceğim, sevap kazanacağım, mevki makam kazanacağım, manevi rütbem yükselecek, efendim halvet yapmış, erbain çile efendim görmüş bir efendim usta derviş olacağım. Hayır. O niyette sokmazdı. Yani böyle maddi manevi makam sevgisini uygun görmemiş büyüklerimiz. Ne niyet ederek gelecek itikafa? Yani şu kadar gün şuraya kendimi hapsediyorum, kapatıyorum. Efendim şu zalim nefsim islah olsun. Benim şerrimden başka insanlar selamet bulsun. Zarar görmesin hiç olmasa bu kadar gün. Kimseye efendim kahrım, zararım, hasarım olmasın diye niyetlenecek, böyle girecek diye söylerdi. Ben çok hoşuma giderdi bu anlayış. Yani neden halvete giriyorsun, niye itikafa giriyorsun? Benim şerrimden insanlar 5-10 gün rahat etsinler. Ne güzel, ne kadar mütevazı adem, güzel bir şey. Tabii bunun bir zararı yok böyle düşünmenin. Efendim faydası var ama ben mevki makam sahibi olacağım. Efendim manevi rütbe sahibi olacağım. Belki şeyh efendi beni halife yapar. Belki ben de bir yerde bir şeyh olurum. Oh gel keyfim gel. Efendim şöyle rahat böyle keyifli. O zaman hiç faydası sevabı olmaz. Efendim zaten efendim bu şeyhlik makamı da öyle saltanat makamı değildir. Nedir? Hizmet makamıdır. Onun için büyükler kendi ismini yad ederken, yazarken yazdıkları kitaplara, eserlere demişler ki hadimül fukara, fakirlerin hizmetçisi, hadimi demişler. Fukara dedikleri dervişler. Derviş, fakir, efendim aynı anlama geliyor, birisi Farsça, birisi Arapça. Ama efendim salik, efendim mürit filan de denilebilir. Efendim hadimül salikin, efendim filan de denilebilir. Yani o da böyle başkasına yük olmayayım demek de güzel bir şey. Oradan açtık sözümüzü. Efendim, tabii Allah'ın rızasını kazanmak için girişilen her teşebbüste, her yürüyüş o da fisebilillah'tir. Neden? Çünkü Allah'ın rızasını kazanmak için Allah yolunda bu işi yapıyor. İki dargın kimseyi barıştıracak. Karı koca birbirine kızmış, ayrılmışlar. Birisi anasının babasının evine gitmiş, ötekisi tek başına evde duruyor. Efendim gidecek, aralarını bulacak. Efendim bir siyaset, bir efendim konuşma, ustalık barıştıracak. Efendim yuvayı kurtaracak. Şeytan sevinemeyecek efendim. O da fisebilillah. Yani demek ki Allah yolunda diye, yani sadece cihat demiyor burada ama ilk anlaşılan cihat. Böyle Allah yolunda ayakları tozlanan, yani böyle bir savaşa, böyle bir işe iştirak eden kimseyi harremahullah. Allah haram kılar, alennar, cehenneme. Yani cehennem onu alamaz içine. Cehennem onu azaplandıramaz. Cehenneme girmesini engeller Allah. Onun cehenneme girmesini kaldırır. Haram kılar demek. Yani o kimse cehenneme girmez. Tabii bunun bu tabirin şeyi de var. Mesela Allah sevmediği kullara da cennete haram kılıyor. Yani cenneti haram kılmak sözünden maksat ne? Cennete girmesini engeller demek. Cennet güzel bir yer. Yani cenneti haram kılmak ne demek? Bu bundan mahrum kalacak. Buna erişemeyecek, buna giremeyecek demek. Efendim, cehenneme haram kılar ne demek? Bu kişi cehenneme girip azap görmeyecek demek. O halde efendim başta Allah yolunda cihat olmak üzere ecdad-ı izamımızın, efendim selef-i salihinimizin, Allah hepsinden razı olsun, mübareklerin korumak için ümmet-i Muhammed'i, dini, imanı efendim yaymak için, ilahi kelimetullah için, müdafaa-i müslimin için, müdafaa-i bilad-i İslam, dar-ı İslam için, dar-ı İslam'ın korunması için yaptıkları nice nice efendim fedakarlıkları tarih kitapları yazıyor. Allah hepsinden razı olsun. Biz de onlar gibi onların yolunda böyle fırsat bilmeliyiz. Savaş olursa savaş. Ne yapalım? Efendim savaşı biz istemeyiz. Müslüman savaşı istemez ama savaş olursa da kaçmaz. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiz. Kabadayılık yapmayız ama düşman saldırırsa biz de avucu bırakıp kaçmayız. Efendim savunuruz. Hatta bir adım bile geri gitmeyiz. Hatta düşmana sırtımızı dönmek bizim için ağırdır. Sırtından kurşunlanmak efendim çok kötü bir durumdur. Alnından vurulur. Yani vurulursa düşmandan yüz çevirmemişken efendim düşmana saldırıyorken şehit olur. Bizim şeyimiz, terörümüz böyledir. Kaçmayız. Allah bilir ki efendim çarpışır Müslümanlar. Düşmandan korkmaz. Az da olsa sayız. Zaten İslami savaşlardan birinde efendim istişare yapmışlar. Düşman ordusu, Bizans ordusu karşıdan geliyor. Sahabe-i kiram şöyle demişler. Bu ordu çok kalabalık. Biz de çok azız. Efendim bununla çarpışmak fuzuli olur, beyhude olur, boşuna olur. Biz çarpışmayalım, geri çekilelim. Böyle bir fikir ortaya atılmış. Ama içlerinden bazı mübarekler demişler ki, hepsi mübarek de efendim demişler ki, biz buraya efendim zafer kazanmak için geldik. Yani savaştan amacımız ile zafer kazanmak da değil. Resulullah Efendimiz emretti, çıkın gazaya, gidin falanca yere, çarpışın düşmanla dedi. Biz artık sayıya bakmayız. Zafer kazanacağız, kazanamayacağız diye de hesap yapmayız. Hepimiz ölsek bile burada çarpışmak emredildiği için çarpışırız. Ne kadar güzel. Yani askerler duysa benim bu hadis sohbetimi ne kadar memnun olurlar. İslam'ın efendim askerlik kurallarının ne kadar güzel öğrettiğini, ne kadar güzel gönülleri efendim takviye ettiğini, akılları efendim terbiye ettiğini anlarlar. Evet, elimizden geldiğince Allah yolunda elimiz ayağımız toza toprağa karışsın efendim, o yollarda koşturalım efendim. Hac ömre, o da fi sebilillah'tır. Birisinin ihtiyacını görmek için koşturmak vesaire efendim, çeşitli artık buradaki muradını bilmiyoruz Peygamber Efendimizin. Bence sadece cihadı mı kastetti? Ama başka hadislerden biliyoruz ki bazı faaliyetleri de cihat gibi sayıyor. Mesela bir çoluk çocuk sahibi, çok çoluk çocuk sahibi bir insanın onların ihtiyaçlarını kazanmak için efendim sabah işe gitmesini fehve fi sebilillah diye efendim mesela beyan etmişim. Evet, Allah yolunda. Her yürüdüğümüz yolun Allah yolunda olmasına dikkat ederim. Ayaklarımız hep Allah yolunda toza toprağa değsin, bulaşsın. Hep Allah yolunda tozlansın. Yani bunun zıttı nedir? Şeytan yolunda, tağut yolunda, zulüm yolunda, haksızlık yolunda, yanlış yolda, tuğyan yolunda, isyan yolunda yürümek var bir de. Allah öylesini nasip etmesin bizim ayaklarımıza. Öyle yollara adım attırmasın. Sevmediği yollara adım bile attırmasın. Başlangıcına ayağımızı bile koymayalım. Hep sevdiği yolda yürüyelim. Efendim Cenab-ı Hak yolumuzu sevdiği yollara çevirsin. Sevmediği yollardan yüzümüzü döndürsün. Daima rızası yolunda efendim ömür sürmek, hareket etmek cümlemize nasip eylesin. Efendim diğer bir hadis-i şerife geçiyorum aynı sayfadan. Açtığım sayfa 407. sayfası Ramuz'un. Buradaki 8. hadis-i şerifi okuyorum. Bu da efendim Hakem'in Müstedrek'inde rivayet edilmiş. Efendim Amr ibn-i Murre radıyallahu anh tarafından buyuruyor ki Peygamber Efendimiz men ağlaka babehu dune zevil haceti vel halleti vel meskeneti ağlakallahu bades semai dune halletihi ve hacetihi ve fakrihi ve meskenetihi. Efendim ağlaka irlak, efendim kapıyı bağlamak, kapatmak demek. Men ağlaka babahu, kim kendisinin kapısını kapatırsa, bağlarsa, kimin önüne kapatırsa, kimin yüzüne kapatırsa kapısını, zelil haceti, hacet, dilek, istek sahibi olanların yüzüne kapatırsa, vel halleti, ihtiyaç, eksiklik, kusur, gedik durumlu olan, eksiği gediği olan efendim bir kimseye karşı kapatırsa, vel meskeneti, fakirlik, miskinlik efendim sahibi bir kimseye karşı kapısını kapatırsa, efendim ağlakallahu bades semai dune halletihi ve hacetihi ve fakrihi ve meskeneti. Allah da onun bu yanlış hareketi sebebiyle onun yüzüne efendim onun ihtiyaçlığı, eksiği gediğinin önüne, efendim dileğinin, hacetinin önüne, fakirliğinin, ihtiyacının, miskinliğinin önüne temanın kapısını kapatır. Yani onun işini görmez demek oluyor. Efendim şimdi tabii burada izah etmemiz gereken kelime zevi, zevil hacı, hacet sahipleri demek. Zevi ve zevu çoğulu oluyor. Zu kelimesinin çoğulu oluyor. Hacet sahipleri. Hallet kelimesi de Arapçada halel, aralık demek. Eksiklik, gedik demek. Efendim bir insanın her şeyi tamam olmayıp da bazı şeyleri eksik ise, eksikliği varsa, ihtiyacı varsa efendim zevil halle demek, yani böyle eksiği gediği olan demek. Meskenet de miskinlik demek, yani efendim ihtiyacını karşılayacak durumda olamayan çok fakir insan demek. Efendim durup kalmış öyle. Öyle insanların efendim yüzüne kapısını kapatırsa, yani kapısını açmazsa, gelin bakalım ihtiyacınızı söyleyin. Dileğiniz nedir? Efendim neye ihtiyacınız var? Neyiniz eksik? Elimizden geliyorsa karşılayayım demiyor da almıyor kapısından içeriye. Kapısını yüzlerine kapatıyor. Allah da ona semanın kapısını kapatır. Onun ihtiyacını görmez. Onun dileğini kabul etmez. Onun fakirliğini, miskinliğini gidermez. Evet. Neden? Ettiğini bulur. Efendim rüzgar eken fırtına biçer. Başkasına iyilik yapmayan Allah'tan lütuf görmez. Merhamet etmeyen merhamet bulmaz. Bu böyle umumi ilahi kaidedir ki kişi ne yaparsa ettiğini bulur. Kim birisinin kapısını çalarsa efendim onun da kapısını çalarlar. Çalma başkasının kapısını, çalarlar kapını derler. Efendim şey de öyledir. Mesela bir evlat babasına, annesine efendim şey yapmaz da, hürmet etmezse, onun evladı da ona hürmet etmez. Ettiğini bulur. Ettiğinin cezasını görür. Anasına, babasına hürmet etmeyen ihtiyarladığı zaman evladından, yakınlarından, çoluk çocuğundan sevgi, hürmet beklemesin. Çünkü etkul dünyasıdır bu dünya. Her şeyin, efendim, suçun cezasını da Allah ona uygun bir tarzda veriyor. Binaenaleyh iyiliksever olmalıyız. Yardımsever olmalıyız. Hamiyetperver olmalıyız. Etrafımızda çeşitli sebeplerden ihtiyaç sahipleri olabilir. Şimdi şu zelzele felaketlerinden ki hala devam edip duruyor. Efendim nice ihtiyaç sahibi olmayan kardeşlerimiz kendi haliyle, kendi yağıyla geçinip giden, kavrulup giden insanlar vardı. Şimdi muhtaç duruma düştüler. Allah razı olsun vakfımızın efendim ilgililerinden, kardeşlerimizden çok güzel hizmetler etmişler. Allah razı olsun, sahilleri meşgul olsun, çok memnun oluyorum. Daha çok kardeşlerimiz var. Bu kimisinin annesi babası öldü, çocuklar ortada kaldı. Kimisinin çoluk çocuğu öldü, annelerin yüreği efendim acılı kaldı, babaların yüreği acılı kaldı. Kimisinin evi barkı vardı gitti. Efendim burada bir arkadaş diyor ki hocam bizim 5 tane ev yıkıldı gitti milyarlarca efendim zararımız var diyor. Tabii ihtiyaç çok. Her zaman efendim ihtiyaç sahipleri olabilir. Bazen bir zengin de muhtaç olur. Nasıl muhtaç olur? Seveni olmaz, kimsesi olmaz. Birisinin ona yardım etmesi iyi olur, ihtiyar olur. Gençliğinde nice böyle efeler, kavadayılar, efendim sağa sola bağırıp çağırıp esen tozanlar vardır. İhtiyarladığı zaman aciz olur. Efendim elini yüzünü yıkayamaz. Lokmasını ağzına götüremeyecek duruma gelir. Bakıvermek iyidir, sevaptır. Allah razı olsun bizim Valide Hanım hocamızın vefatından sonra rahatsızlandı. Efendim esiri firaş oldu, yatağa esir oldu, ayakları tutmaz oldu. İhvanımızdan nice hayırsever efendim kimseler seve seve hizmetler ettiler. Efendim yıkadılar, doyurdular, temizlediler, baktılar. Efendim böyle dua aldılar, sevap kazandılar. Yani fırsat kollamalı, ihtiyaç sahibinin ihtiyacını görmeye çalışmalı, fakirleri kollamaya çalışmalı, efendim kime nasıl faydam dokunur, nasıl duasını alırım diye efendim gözleyip durmalı. Şimdi bir rivayet böyle, efendim bir başka efendim rivayette de efendim Allah-u Teala Hazretleri, yani iki rivayet var. Birisi efendim Ebu Meryem'den İbn-i Asakir rivayet etmiş. Efendim semanın kapısını kapatır diye kısa bir rivayette var. Efendim daha uzun olarak geçmiş olan da demin rivayet etmiş olduk. İki hadis var bu konuda. Muhtelif kaynaklar rivayet etmişler. Gelelim diğer hadisi şerife. Efendim buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Ahmed İbni Hanbel'in, Ebu Davud'un, İbni Mace'nin, Beyhakî'nin, İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuş Peygamber Efendimiz: men iktebese, tabi bağlanarak okuyacak, men iktebese ilmen minen nücumi iktebese şubeten mines sihri zade mazad. Tam böyle vasıllarına dikkat ederek okuyacak olursak, men iktebese ilmen minen nücum iktebese şöbeten mine sihri zade mazat. Sadaka Resulullah fîmâ kâl. Biliyorsunuz İslam'da sihir büyü haramdır. Yok böyle şeyler. Bilin. Bilmeyenler de bilsin. Çünkü ilericiyim diye kendisini satan bir takım gazeteler, efendim, dergiler, efendim ben çağdaşım diye sağa sola efendim çalım satan bazı efendim yayın organları, vasıtaları, araçları efendim ne yapıyorlar? Efendim yıldız falı diyorlar, bilmem vesaire, böyle olmadık batıl inançları sanki hakikatmiş gibi millete söylüyorlar. Zavallı saf ahaliyi de kulaktan duyan bilgilerle bu işlerin aslı esası var sanıyor ve inanıyor. Aa diyor, efendim gazetenin yazdığı yıldız falım aynen bugün çıktı, işte birisi gelecek diye yazmıştı. Bugün kardeş diyor, bana birisi geldi diyor. Veyahut kahvenin fincanını çeviriyor. Oradaki efendim kahve falına bakıyor. Bundan hiç aslı esası yok. Daha başka usullerle böyle şeyler yapılıyor. Böyle falcılık, sihir, büyü efendim bunların hepsi İslam'da haram. Yanlış şeyler, Allah'ın sevmediği şeyler. Tamam. Bunları bilsin, bilmeyenler. Bilenler zaten biliyor, çekiniyor, sakınıyor. Ama ilericiyim diyen gazeteler de biraz çağdaşlaşsınlar lütfen. Bu iptidailiği, çağ dışılığı, ilkelliği, ilk çağlılığı efendim bıraksınlar. Şimdi efendim hiç aslı esası olmayan şeylerle milleti meşgul etmesinler. Efendim hadis-i şerifin metnine devam edelim. O sihir kötü. Bir de diyor ki Peygamber Efendimiz burada, men iktebese ilmen minen nücum. Yıldızlardan bir bilgi iktibas eden, çıkartan. Ha şu yıldız şöyle doğdu, böyle battı. Şu oldu, bu kaldı. binaenaleyh şöyle olacak, yağmur yağacak, kar yağacak, felaket olacak vesaire filan, efendim böyle bilgi çıkartıyor. Bilgi iktibas ediyor. Yani yıldıza bakıp, o da yıldız falı oluyor tabii bir çeşit. Efendim, yıldızlardan bir ilim iktibas eden, çıkartan, söyleyen bir kimse ne yapmış olur? İktibese şubeten minessiyer, sihirden bir çeşidini almış olur. Yani haram olan bir iş yapmış olur. Zaten azat efendim arttırırsa daha çok uğraşmış olur. Ne kadar arttırırsa o kadar çok günah işlemiş olur. Evet. Yıldızların insanların talihleriyle, doğumlarıyla, ölümleriyle, efendim bahtlılığıyla vesaireyle bir ilgisi yoktur. Çağ dışıdır bu da. Yanlıştır, yalandır, aldatmacadır. Bu konuda söylenen sözler, efendim, yazılanlar çok ilkel inançlardır. Eski milletlerin şeyidir. O eski milletler bilmem Babil'de, efendim Mısır'da, efendim milattan önceki bilmem hangi devirlerde böyle şeyler düşünmüşler. Efendim her yıldızda da bir şahsiyet tasavvur etmişler. Efendim Yunanlılar bilmem Mars yıldızını bilmem had tanrısı olarak görmüş vesaire. Hepsi saçma sapan şeyler. Elhamdülillah ala nimeti İslam, bizim dinimize hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri Allah nakledenlerden razı olsun. Ne kadar aydınlatıyor bizi. Ne kadar aydın bir kafamız, gönlümüz var. Ne kadar rahatız. Elhamdülillah. Millet dünyada 20. yüzyılda öteki milletler ne kadar batıl, yanlış, ilkel, efendim hurafe ile uğraşıyorlar. Elhamdülillah İslam ne kadar efendim aklı selimi, zevki selimi, hissi selimi, efendim hakiki imanı ne güzel öğretiyor. Evet. Şimdi bir de efendim bir şey duyuyorum. Bana da soruyorlar. Efendim işte hoca sınıfından gördükleri için Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Dua etsinler. Allah bizi de sevdiği kullarından eylesin. Efendim hocam, efendim bu zelzele oluyormuş. Efendim bazıları demişler ki daha büyük zelzeleler olacak. Hele Eylül'de şöyle olacak, Ekim'de böyle olacak. Efendim vesaire. Hele Ankara'da durmayın. Efendim ille dışına çıkın. Yani siz ne dersiniz? Anlıyorlar ki yani ben de öyle bir şeyi peşime geleceğim. Dedim ki ben böyle soru soranların çoğuna Cenab-ı Hakk'ın mukadderatından kaçınmaz yani. Cenab-ı Hak takdir ettiyse adam Ankara'dan çıkar, Yozgat'a giderken yolda olan olur. Yani arz edelim veya Adana'ya giderken olur. Gittiği yerde olur. Ben bunu geçmiş sohbetlerimde kaç defa söyledim. Mesela İran'dan kaçmış, karışıklık var diye Türkiye'ye iltica etmiş bir insan. Hadi şeyde, efendim Antalya'da denize girerken boğuluyor. Çünkü eceli, yani o kadarmış ömrü, valisi yetince efendim İran'dan kaçsa kaçar ama ecelden kaçamaz. İşte ecel oldu Antalya'ya kadar. Efendim şey beyhude, yani kadere inanmak İslam'ın önemli inançlarından biri ama millet gene de bu soruları soruyor. Sormaması bile lazım. Bazıları da böyle felaket efendim tüccarlığı mı diyeceğiz artık. Kimseyi de şey yapmak istemiyorum ama yanlış söz söyleyenlere de efendim ikaz etmemiz lazım. Şöyle olacak, böyle olacak. Jack Jack. Nereden biliyorsun? Cenab-ı Hak belki öyle yapmaz. Yani senedin mi var? Belgen mi var elinde? Ne hakkında söylüyorsun? Nasıl söylüyorsun? Bir kere yani öyle bir şey olsa bile geceliğin kalk, efendim dua et. Cenab-ı Hakk'a gözyaşı dök. Aman yarabbi, ümmeti Muhammed'i azaba uğratma. Efendim felaketi def eyle, ref eyle. Efendim gelecek belayı durdur, efendim gelmişi kaldır. Dua et, yani Müslümanın yapacağı dua etmektir. Öyle o yangının üzerine bizde yangına yalazıyla gitmek derler. Yani ateşe benzin sıkmak gibi bir şey. Millet zaten zelzeleden epeyce yorulmuş, efendim bitkin perişan, epeyce hasar görmüş. Efendim bir de böyle şeyler, efendim çeşit çeşit şeyler. Biz de benim torunumu başörtüsü dolayısıyla cezalandırdılar. En çalışkan olduğu halde efendim fakültesinin, ben de kızı torunumu okutmak için buraya getirtiyorum. Ha hoca efendi efendim torununu yurt dışına getirtiyor. Acaba Ankara'ya bir felaket mi yayacak? Hayır. Öyle bir şey demek istemiyorum. Ama çocuğumu, torunumu okutmak istediğim için rahatça hürriyeti içinde dinini, imanını efendim ifa ederek, başını örterek güzelce şey yapması için yapıyorum. Hiçbir yerden bir yere kaçma lüzum yok. Allah'tan kaçılmaz, Allah'tan Allah'a iltica edilir. Aman ya Rabbi denilir. Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi kusurumuz varsa bizi affeyle. Aramızdaki beyinsizlerin, cahillerin yaptığından dolayı bizleri toplu helak mı edeceksin ya Rabbi? Etühlikünâ bimâ fâles bimâ fâles büfehâ'u minnâ inhiye illâ fitnetük diye efendim ayet-i kerimede Musa Aleyhisselam'ın böyle yalvardığı gibi Cenab-ı Hakk'a iltica edeceğiz. Yani Allah'tan Allah Celle Celaluhu kadere teslim olanı seviyor. Kendisine dua edeni seviyor. Efendim kadere razı olanı seviyor. Kadere rıza tasavvufun en yüksek makamlarından, mertebelerinden birisidir. Efendim bir de dua da en yüksek mertebedir. Efendim o bakımdan hiçbir yerden hiçbir yere öyle bu gibi şeylerle efendim gitmeyi tavsiye etmiyorum. Tedbiri Allah tavsiye ediyor. Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Binanı sağlam yaparsın. Çürük binada durmazsın. Efendim tedbirini alırsın vesaire. Allah'a da iltica edersin. Allah'ın azabından insanı en çok kurtaracak şeyin zikrullah olduğunu Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde bildirmiş. Zikrullah'ın da çeşitleri var. Kur'an zikrullah'tır. Kur'an'ı çok okuyun, okutun. Kur'an kursları açın. Çocuklarınıza, yakınlarınıza Kur'an öğretin. Namaz zikrullah'tır. Namazı çok kılın. Gece ibadetlerine hele hele teheccüd namazına çok dikkat edin. Çünkü teheccüd vakti mübarek vakittir. Ve o vakitte yapılan dualar müstecaptır. Dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden hayırlıdır geceliği kılınan iki rekat namaz. Efendim elinizde tesbihiniz olsun. Elinizde sigara tüttüreceğinize tesbih çekin. Allah deyin. Efendim boş şeyle uğraşacağınıza, efendim bilmem kutu kutu bilmece dolduracağınıza, kahvede efendim oyun oynayacağınıza, boşuna vakit geçireceğinize hayırlı bir şeyle vakit geçirin. Benim rahmetli efendim amcalarımdan bir tanesi 61 lira oraya gidiyor. Her sabah tarlasının önünden. Demiş, ülen siz ne yapıyorsunuz böyle? Demişler ki biz idman yapıyoruz. Yani spor. Efendim böyle yürüyoruz sabahları. Ülen demiş, böyle yapacağınıza bir fakirin tarlasını çabalasanız da, dua alsanız da, cevap kazansanız da. Çok hoşuma gidiyor. Efendim böyle tabiriyle çok güzel şey yapmış. Yani boşuna idmanı bile ben doğru görmüyorum. Bence her şeyin mesela efendim kalkıp oturmak ne yapar? Bilmem bel kaslarını kuvvetlendirir. Bilmem yük kaldırmak omuz kaslarını kuvvetlendirir. Yani o işi yaptığın zaman birisine yarayacak bir yerde yapmalı. Hem bir iş üremeli hem bir fayda hasıl olmalı. Boşuna olmamalı. Tabii çaresi bulunmazsa askeriyede efendim bilmem eğitim alanında olabilir. Ama yani aslında sonuç verici fayda sağlayıcı faaliyetlerle ömrü geçirmeye de dikkat etmek lazım. Böyle yapacağım ama şöyle yaparım daha iyi efendim diyerek. Sigara içeceğime tespit çekerim. Boş konuşacağıma zikir yaparım. Efendim vakit öldürmek için kahveye gideceğime Kur'an okurum. Tefsir okurum. Hadis okurum. Ne kadar güzel kitaplar var. Ne kadar güzel kitaplar nice emeklerle basılıyor. Efendim ve nice paralarla alınıyor. Kütüphanede boynu bükük mahzun duruyor. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Evet. Demek ki yıldız falı, kahve falı efendim vesaire bunların hepsi birer saçmalıktır diyor Peygamber Efendimiz. Böyle saçma şeylere Müslümanlar yanaşmazlar, inanmazlar. Böyle gazeteleri de ikaz etmek lazım. Ben ikaz ediyorum. Siz duyanlar da ikaz edin. Ey ilericiler, ilericiyseniz böyle ilkellikleri bırakın. Efendim, sonuncu hadis-i şerife geçmek istiyorum. Bu akşamki sohbetimde son olarak açıklayacağım hadis-i şerif. Hazreti Ali Efendimiz, Allah'ın aslanı, Esedullahil Galip, Ali İbni Ebi Talib, radıyallahu anh ve kerremallahu vechhe, Efendimiz, başımızın tacı, Hazreti Ali Efendimiz rivayet etmiş ki, ne buyurmuş Peygamber Efendimiz? Niye ben böyle allandıra ballandıra Hazreti Ali Efendimiz'i böyle sıfatlarla söylüyorum? Hazreti Ali'yi seven bütün kardeşlerimiz kül dikkat dinlesinler ve gereğince hareket etsinler diye. Efendim, men eften nase bi gayri ilmin lanethu melaiketü semai vel arz. Sadaka Resulullah fîmâ kâl elkemâ kâl. Diyor ki Efendimiz, ilmi olmadan, ilimsiz efendim fetva vermeye birisi kalkışırsa, kim ilmi olmadan fetva, insanlara fetva vermeye kalkışırsa, göğün ve yerin melekleri ona lanet ederler. Lanethü melaiketü semai vel art. Göğün ve yerin, tabi ne kadar çok melek vardır, sayısını Allah bilir. Gökler melek dolu, yerler melek dolu. O meleklerin dualarını da Allah tabi değerlendirir, kabul eder, lanet eder böyle yanlış fetva verenlere. Neden? Hatta doğru olsa bile makbul değildir. Çünkü cahilce veriyor, bilmeden veriyor. Tuttursa bile efendim kıymeti yoktur. İlmi olmayan insanın fetva vermeye kalkışmaması lazım. Maalesef Türkiye'de şimdi efendim tıp üzerine bir konu olduğu zaman doktorlara bırakırlar. Hukuk üzerine bir konu olduğu zaman avukata bırakırlar, hakime bırakırlar. Başkası konuşmaz. Bu işin mütehassısı odur der. Efendim sonra bilmem inşaat işi olursa inşaat mühendisine, ziraat işi olursa ziraat mühendisine giderler. Efendim ama din konusu oldu mu hiçbir şey bilmeyen insan, her insandan, her kafadan bir ses çıkar. Yalan yanlış sözler söylerler, fetvalar verirler. Efendim, sen Arapça biliyor musun diye sorarsanız, yok bilmiyorum. Kur'an okudun mu? Yok okumadım. Hadis-i şerifleri bilir misin? Yok bilmem. Fıkıhtan bilgin, nasibin var mı? Yok. İslam hakkında bilgin var mı? Yok. Niye konuşuyorsun? Allah gafurdur, rahimdir, Allah affeder. Kim affeder kardeşim? Yani sen ne sanıyorsun böyle hem günaha Allah affeder deyip günaha devam etmek, ondan sonra da Allah'tan af beklemek. Yok böyle bir şey. Peygamber Efendimiz böyle bir şeyin olmadığını bildiriyor. Sen bilmediğinden böyle düşünüyorsun. Güzele bakmak sevaptır. Onun için bak harama. Böyle şey olur mu? Harama bakmak. Sevap olur mu? Ne biçim şey? Nereden çıkarttın? Hani kaynağı neresi? Kim söylemiş? Hangi hadis kitabında? Hangi ayetten alınmış? Yok böyle bir şey. Yani herkes yap kardeşim günaha bana. İç kardeşim bunu günaha bana. Doktor diyor ki efendim bilmem biraz seni kansız gördüm. Kanyak iç. Bilmem içki iç, iştahın açılsın. Olmaz. Dinimiz yasaklamış. Olsun iç günaha bana diyor. Böyle derse acaba günaha ona gider de kendisi kurtulur mu? İçen hayır. İçen günaha girer ama içenin girdiği günah kadar o doktora da yazılır. Neden? Bana yükletti. Günaha bana dedi, razı oldu. Yani o günaha sevk ettiği insanın günahını da Allah ona aynen yazar sebep olduğu için. Böyle saçma şeylere hiç kulak asmamak lazım. Nitekim aynı sayfada bir hadis-i şerif daha var. Efendim onu da okuyalım, buraya bağlayalım. Aynı konu olduğu için artık sonuncu hadis-i şerifin bir parçası sayılsın. Men efta bi gayri ilmin kâne ismihu alâ men eftâhu. Ve men eşâre alâ ehîhi bi emrin ya'lemu enne rüşşe fî gayrihi fakat hânehu. Efendim kim ilimsiz, ilgisiz, selahiyetsiz, haksız fetva verirse, şu şöyle olur, dinen bu böyledir filan diye, efendim, kâne ismihu, onun günahı, alâ men eftâhu, fetva verenin üzerine olur. Ona fetvayı, kime fetva verdiyse onun üzerine olur günah. Şimdi burada açıklamak istediğim nokta şu, şimdi kâne ismihu, günahı alâ şunun üzerine olur. Kimin? Men o kimse ki eftahu, o ona fetva verdi. Yani kime ki fetva verdiyse o günah onun olur demek. Ne demek? Yani fetvayı dinleyip de uygulayana da günah olur demek. Burada ibare o manaya, efendim mecburen o manaya gidiyor. Tabi daha önceki demin okuduğum efendim hadis-i şeriften de ilmi olmadan fetva verenin de Allah'ın meleklerinin, gökteki yerdeki meleklerinin lanetine uğradığı belli. O kesin. Tamam. Bilgi olmadan fetva veren lanete melun oluyor, lanetlik oluyor. Meleklerin lanetine uğruyor. Ama bir de efendim günahı, birisi bir fetva verdi, iç bu vodkayı, efendim şifadır. Tabii ederim yani. Ben vodkayı duymadım ama yine bir böyle yassı şişelerde koyu renk hatırlıyorum. Böyle arka cebe falan koyuyorlar, içiyorlar. Efendim, çocukların o resimli çizgi hikayelerinde de efendim kahramanlar bazen böyle ayyaslar, aşk kahramanlar arka cebinden çıkartıyor, boyuna kafasına dikiyor. Konyak konyak diyorlar. Efendim bilmem işte kan yapıyormuş, can yapıyormuş, yalan, mavalı, martavalı. Efendim şimdi birisi böyle fetva verdi, iç bir şey olmaz dedi. Ötekisi de içti. Bir kere fetvayı veren Allah'ın gökteki yerdeki meleklerinin lanetine uğruyor. Tamam. Melun mendebur bir şey oluyor. Günaha giriyor kesin. Ama onun fetva verdiği kimseye de günah giriyor. Yani o kurtulamıyor demek. Burada tercümede buna işaret edilmemiş. Biliyorsunuz Ramız'ın bir sayfasında da tercümeleri var. Efendim önemli. Yani fetvayı alan kimse onu uygulayınca ne yapalım, o bana yanlış söyledi, onu yaptım demekle kurtulmuyor. Binaenaleyh burasını bastıra bastıra, altını çize çize, çok büyük harflerle, adam boyu harflerle yazın karşınıza ki olmadık insanlara fetva sormayın, çünkü kurtulamazsınız. Millet kimden nasıl fetva alacağını biliyor, efendim gidiyor ona soruyor. Yok o talancı hocaya sor diyorsun, o alimdir diyorsun. Yok diyor, o bu konuda fetva vermez diyor. Ismarlama fetva almaz ki. Bu konuda dinin emri nedir diye sorarsın, ona göre hareket edersin. Ne derse. Birisi bana geldi, hocam dedi, şöyle bir müşkülüm var, bana fetva verir misin? Ben dedim ki, ben kendim kural olarak kendim fetva vermiyorum. Ama müftülük yapmış, fetva verme selahiyetini kazanmış, zaten işi de müftünün fetva vermektir. İnandığım Mısır'da tahsil görmüş, efendim başka hocalara da fıkıh kitaplarını okutuyor evinde, hocaları topluyor, yani kendisi büyük hoca, onlara da fıkıh okutuyor. İnandığım bir hoca var, seni ona götüreceğim, meseleyi ona soracaksın, ne derse yapacaksın, ya derse yapacaksın, yapma derse yapmayacaksın, tamam mı dedim. Aldım bir hocaya götürdüm, soru soran bir fabrikanın yöneticisi, mühim bir soru soruyor. Bir şey de yaptık, cüret de yaptık. Hoca efendi Kur'an kursunda derse girmiş, hem bir dakika dışarı çıkar mısın dedik. Dersten de çıkarttık ki çok yanlış oldu tabii. Ona da üzülürüm hep. Sordu meseleyi kardeşimiz. O da dedi ki tamam yapabilirsin dedi. Efendim ben de dedim ki yapabilirsin, hadi git dedim. Ondan sonra gitti. Ama önceden dedim ki bak yapma derse yapmayacaksın. Yap derse yapacaksın. Fetvayı soran bir kere en sağlam yere soracak. Bu işi bilen insana soracak. Yoksa kendisinin keyfine göre efendim ısmarlama fetva aramayacak. Selahiyetsiz insan efendim insana soru sormayacak. Veyahut sorumsuzca sen bunu böyle yap, vebali benim, günahı benim diyene aldanmayacak. Çünkü kâne ismihu alâmen eftâhu. Kime fetva vermişse o fetvayı alıp da uygulayana da günahı gider. Fetvayı veren de zaten mecun oluyor. Fetvayı alana da günahı gider, kurtulmaz. İkisi de cezayı bulur, ikisi de cehenneme gider. Orada birbirleriyle takışırlar, çatışırlar. Sen bana fetva verdin de ben ondan yaptım. İkisi de der ki ona, aklını kullansaydın da, efendim yanlış fetvayı uygulamasaydın, dinini öğrenseydin de, efendim aslında günah olduğu halde, günah olan şeyi sevap kastıyla yapmasaydın sen de, der. Yani cahile, cahili Allah acaba bilmediği için affedecek mi, ceza verecek mi, vermeyecek mi diye sorarsanız, Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, cahile iki misli ceza verecek. Bir, efendim yaptığı hatadan dolayı. İki, niye doğrusunu öğrenmedi, niye cahil kaldı, ilim öğrenmedi diye. O bakımdan bir kimse cahilce bir fetva verirse ilimsiz, onu uygulayana da günahı gider. Günahı olur. Kâne ismuhu alâmen eftâhu. Efendim, tabi bir de şu var. Adamı günaha soktu ya, gitti ona soru sordu. Efendim, ya şöyle yapacağım, yapayım mı, yapmayayım mı dedi. Adam da ilmi yok, fetvayı verdi. Kim sebep oldu? Bu soruyu soran sebep oldu. Gitti sordu. Ya ona sorulmazdı ki. Niye gittin ona sordun? Onu zorla günaha sok. Günahı ona da gider. Yani günaha soktuğu için. Adama cahil adama soru sordu. Cahil adama cahilce fetva verdirtti. Sebep oldu diye. Öyle de anlaşılabilir. O zaman gene benim dediğimi açıklamaya gelir. O manaya gelir. Yani böyle bir fetvayı uygulayan da efendim vebal altında kalır, günahı alır. Fetvayı veren de. Onun için fetva işi oyuncak değildir. Ben bana gelenlere diyorum ki bak falanca hocayı çok severim ve ilmine de çok itibar ederim. Kitaplar da yazmıştır, selahiyetlidir. Devlet de ona müftü unvanını vermiş. Tabi bu da kolay verilmiyor. Bunun bir takım diplomalarla şeylerle ilgili oluyor şeyi. Tabi hayatında da takvasıyla, ilmiyle, irfanıyla temayüz etmiş bir kimse oluyor. Diyorum, git ona benden selam söyle, bu meseleyi sor, ne derse yap diyor. Onun için cahile dini mesele sormayın. Efendim, böyle onu günaha sokup kendiniz de günaha girmeyin. Cahil, cahilce bir fetva verirse onu da uygulayan efendim günahından kurtulamaz, bunu da bilin. Sevgili izleyicilerimiz ve bilin ve bunu böyle başkalarına da söyleyin, herkese fetva sorulmaz, sonra günaha girersin, ancak çok iyi, çok selahiyetli, çok büyük alimlere sorulur diye herkese de öğretin. Hadis-i şerifin öbür tarafında tamamlayalım okuduğumuz ikinci hadis-i şerifin. Ve men eşara ala ehihi bi emrin ya'lemu enne rüşte fi gayrihi fakat hanehu. Bir kimse, bir Müslüman kendisinin din kardeşine şöyle yap diye bir meseleyi söylerse ama onu söylerken de işin doğrusu o söylediği değil de aksi ama gene öyle söylüyor. Yani bile bile öyle olmadığını aksini şöyle yap diye işaret eder, teşvik eder, o yolu gösterirse fakat hanehu ona hıyanet etmiş olur. Yani kendisine soru sorana hainlik yapmış olur, hıyanet etmiş olur. Hayır. Hem doğrusunu biliyorsun, doğrusunu söylemiyorsun, yanlış yolu gösteriyorsun. Ankara'ya nereden gidilir? Adapazarı'nda soruyor. Adam efendim tutuyor, Eskişehir yolunu gösteriyor. Ankara'ya buradan gidilir diyecek. Bolu tarafını gösterecek mesela. Veyahut hani efendim Şehzade'nin şiiri var, ne kadar güzel. Efendim, ey hacı korkarım ki bugün işte hiç hacı yapamayacaksın, hacca varamayacaksın. Çünkü yönünü Türkistan'a dönmüşsün diyor. İran Türkistan'la hac mıntıkası arasında tabi. Hacca gidecek insan Türkistan'a doğru giderse uzaklaşır Mekke'den Medine'den. Bu tarafa doğru gelecek, yani batıya doğru gelecek ki efendim Irak'a gelsin, oradan efendim Mekke'ye gitsin. Sen diyor hiç hacı olamayacaksın korkarım ki çünkü yönünü ters tarafa dönmüşsün diyor. Türkistan İran'a göre hac istikametinin aksi oluyor, arka taraf oluyor. Hacca gidenin arkasına kalıyor. Evet, onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, hakkı biliyorsanız hakkı söyleyin. Bu bir vazifedir efendim, ahlaki vedir, doğruyu söyler. Mahkemede de doğru söyler, dışarıda da söyler, doğruyu söyler. Efendim, nerede olursa olsun benim kanaatim budur. Ve doğru kanaatini ahlaki bir şekilde dost doğru söyleyenin de suçlu olmaması lazım. Şimdi nereden soruyorum bunu? Ben fakültede hocalık yaparken talebeler kalkar bir soru sorarlar. Subhanallah. Tamam. Ben bu sorunun cevabını versem belki kanunlara göre suçlu durumda olacağım. Ama çocuk da soruyor. Doğrusunu da biliyorum. O zaman ben Allah'a sığınıp doğrusunu söylerdim. Neden? Çünkü alimin asıl sorumluluğu Allah'a. Eğer ondan dolayı kanun bir ceza yazacaksa yazar, ne yapalım? Doğruyu söylüyorum. Ama doğruyu söyleyeni bir kanunun cezalandırmaması lazım. Diyanet İşleri Başkanlığı'na efendim duydum, üzüldüm, çok üzüldüm. Bilmiyorum şimdi, belki öyle değildir, belki uygulama. Arkadaşlarımız tahkik etsinler, öyle mi değil mi diye. Mesela İslam'da miras taksimi Cumhuriyet kanunlarına göre, şu andaki uygulanan kanunlara göre yapılan taksimden farklıdır. Efendim, kızın hissesiyle oğlanın hissesi farklıdır. Oğlanın hissesi kızın hissesinin iki mislidir. Çünkü o aile reisi olacaktır filan. Yani hikmetleri şöyle veya böyle, ama Kur'an-ı Kerim'de yusikumullahu fi evladikum dizzekeri misru hazil ünseyeyn buyurmuş. Şimdi bu bir ayettir. Bu ayeti söyledi diye medeni kanuna aykırı hareket etmiş mi oluyor? Yoksa sorunun doğru cevabı şudur dediği için gerçeği mi konuşmuş oluyor? Ben hatırlıyorum, Hüseyin Naili Kubalı bir cenaze münasebetiyle şeye gelmiş, Kadıköy'deki Osman Ağa Camii'ne gelmiş. Hutbede de efendim, hoca efendi bir ayeti açıklamış. Hüseyin Naili Kubalı anayasa profesörü, biliyor. Hocanın söyledikleri, hutbede söyledikleri kanunlara aykırı, hoca 3 sene ceza yedi. Ama ayeti okuyordu. Yani İslam'a göre bu böyledir deyince suç olmaması lazım. Şimdi Diyanet'e soruyorlarmış, benim duyduğum şöyle. Efendim, benim bir kızım var. Efendim, bir oğlum var. Efendim, kocam öldü. Şimdi kocamın mirasını nasıl paylaşacağız? Diyormuş ki cevapta, Diyanet İşleri Başkanlığı, yani bunun İslami cevabını vermiyormuş. Diyormuş ki medeni kanuna göre gidin taksimatınızı efendim şeytelden sorun filan gibi, böyle cevap veriliyormuş. Halbuki İslam'a göre efendim taksimat böyle olurdu, ama şimdi bu uygulanmıyor. Efendim, medeni kanunda ahkam başkadır, bilginize arz edilir diye gerçeği söylemek lazım diye düşünüyorum. Söylemeyince de bilgi ketme olunmuş oluyor. Yani bilgiyi söylememek de vebal altında bırakıyor insanı. Allah indinde sorumlu oluyor alim. Doğruyu söylemesi lazım. Adaletten ayrılmaması lazım. Kendisinin, yakınlarının, anasının, babasının aleyhine de olsa, maddi menfaatinin aleyhine bile olsa. Allah-u Teala Hazretleri bizi her zaman, her yerde doğru hareket eder, rızasına uygun hareket eder, kullandan eylesin. Dünya ve ahiretimizi hayırlı eylesin. İki cihanı saadetine cümlemizi nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Dertli kardeşlerimizin dertlerine deva, efendim, ihsan eylesin. Yakınları vefat eden kardeşlerimize sabr-ı cemil, ecr-i cezil ihsan eylesin. Zelzeleler devam ediyor. Efendim, intibah üzere, tevbe üzere her an ölüme hazırlıklı olarak yaşayın. Allah-u Teala Hazretleri kahrına, gazabına uğratmasın. Belaya, musibete hedef eylemesin, duçar eylemesin. Sıhhat ve afiyet ve saadet ve selamet üzere iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Öyle yaşasın. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varanlardan eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, cumanız mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.